خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سامعین محترم، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہو چکا اور الحمدللہ اس پروگرام کا اختتام جو ہے جناب محترم المقام الحاج محمد بشیر فاروقی قادری صاحب دامن برکاتہم القدسیہ ان کی دعا سے ہوگا اختتام، اور انشاءاللہ یہاں پر نماز فجر کی امامت جناب حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب انشاءاللہ براہ راست یہاں نماز امامت ادا فرمائیں گے۔ آئیے اب اس پروگرام کے اندر حمد باری تعالی، اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف، اس کے بعد قصیدہ محمدیہ، اور اس کے بعد قصیدہ غوثیہ اور ختم قادریہ کے لیے میں ملتمس ہوتا ہوں جناب محترم مقام عزت ماب حافظ محمد عامر قادری، محترم ذیشان قادری ان کے ساتھی تشریف لاتے ہیں حمد باری تعالی کے ساتھ ساتھ دیگر قصائد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم بالہ و بالک وسلم۔ اس بابرکت رات میں جشن گیارہویں شریف میں انشاءاللہ ہم وہ قصائد اور وہ وظائف پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جس کی بڑی برکتیں وارد ہوئی ہیں اور بزرگان دین ہمارے اسلاف نے ان کو اپنا معمول بنایا ہے۔ ہو سکے تو مل کے ان تمام وظائف میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، رب تبارک و تعالیٰ ان تمام وظائف کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے باری تعالیٰ کے دو تین اشعار۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بلبل ٹوٹی پر اللہ